Thank you. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Thank you. Open FM, naturalnie. Thank you. Naturalnie Open FM. Thank you.

Thank you.

Chciała mieć dziecko, bo dziecko jest cool i fajnie mieć kogoś do kochania. Nowy film autorki Galerianek. Szokujący, porażający, prawdziwy. Baby Blues. Jesteś z***istą matką. Lepszą niż moja. W kinach. Po reklamie. Thank you. Odgłosy natury w Open FM. Thank you.